Bardziej innowacyjna hybryda, która wyprzedza marzenia. Dni otwarte od 18 do 23 sierpnia. A jak hybryda, to tylko Toyota. Wiadomo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. To prowokacja Rosji, mówi o dronie, który eksplodował w Osinach szef MON. Wiertnica przebiła gazociąg w Tylmanowej, ewakuowano mieszkańców, zablokowana jest droga. Tydzień poszukiwań zaginionego strażaka na Kaszubach, spadł do płonącej hali. Trudne warunki utrudniają akcję. Już wiadomo, że dron, który spadł i wybuchł pod Łukowem, wleciał do Polski ze wschodu. Po raz kolejny mamy do czynienia z prowokacją Federacji Rosyjskiej, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Mamy do czynienia z rosyjskim dronem. Mamy do czynienia w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju. W momencie, kiedy jest nadzieja na to, że ta wojna, którą wypowiedziała Rosja, wojna przeciwko państwu ukraińskiemu, ale także wojna zagrażająca bezpieczeństwo państw NATO, ma szansę się zakończyć, Rosja po raz kolejny prowokuje. To jest tak zwany dron Wabik, dodaje generał Dariusz Malinowski, zastępca dowódcy operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych. Dron ten jest przeznaczony do tego, by był bardzo ciężko wykrywalny i tak też jest. Leciał prawdopodobnie bardzo nisko po to, by ominąć nasze pole radiolokacyjne i na dzień dzisiejszy mamy tylko takie informacje. To kolejne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej ze wschodu. Potwierdza, że najważniejszą misją Polski wobec NATO jest obrona naszego terytorium. Będzie protest MSZ wobec sprawcy, zapowiedział wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Eksplozje spowodowały materiały wybuchowe. Sprawę badają służby, mówi Grzegorz Trusiewicz z prokuratury okręgowej w Lublinie. Istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że doszło do wybuchu. Biegły z techniki uzbrojenia wojskowego w zielonce być może określi nam precyzyjnie rodzaj urządzenia i wszystkie te okoliczności związane z samym tym urządzeniem, czyli z dronem. Do zdarzenia doszło około 2 w nocy, 100 km od wschodniej granicy i 75 km od Warszawy. Awaria gazociągu w Tylmanowej w powiecie nowotarskim. Podczas prac remontowych w pobliżu mostu na drodze wojewódzkiej nr 969 wiertnica uszkodziła rurę z gazem. Na miejsce wezwano straż pożarną, która ewakuowała mieszkańców pobliskich domów, a także klientów i pracowników sklepu. Nikt nie został poszkodowany, ale ruch w okolicy został całkowicie wstrzymany. Służby pracują nad usunięciem zagrożenia. Droga wojewódzka 969 łączy Nowy Targ z Nowym Sączem. Mija tydzień poszukiwań strażaka, który zaginął podczas pożaru zakładu przetwórstwa drobiu w Kawlach na Kaszubach. Spadł z wysokości 8 metrów do płonącej hali. Szukamy kolegi przy użyciu wykrywaczy metali, mówi Józef Galica z Państwowej Straży Pożarnej. Hala 60 na 30. Wzdłuż tej hali regały, które stanowią, można powiedzieć, jednolity monolit na wysokość 10 metrów. Na tych regałach znajdują się palety i w tych paletach gdzieś najprawdopodobniej jest nasz kolega, którego praktycznie siódmą dobę poszukujemy. Te temperatury, które były na poddaszu, więc jest to miejsce, gdzie przebywał nasz kolega, sięgały grubo ponad 1000 stopni Celsjusza. Trwa rozbiórka hali. Problemem są m.in. odpady drobiarskie, informuje wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz. Do tej pory przez te dwa dni tylko wyjechało 47 ciężarówek na około 650 ton, w tym samego materiału mięsnego, tego, który był zmrożony, to jest około 500 ton. Od właścicieli wiemy, że zmrożonego mięsa było 3600 ton. To wszystko jest pomieszane. Sprzątanie tego terenu i znajdowanie firm jest bardzo trudne. Hala zostanie przekazana prokuraturze i policji po zakończeniu działań poszukiwawczych. 30 koncertów z muzyką polską i europejską od Bacha do Lutosławskiego wypełni tegoroczny program 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa. Wydarzenie, zgodnie z kilkuletnią już tradycją, otworzy o 21. recital włoskiego skrzypka i dyrygenta Fabio Biondiego, mówi rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Aleksander Laskowski. Od lat ważną postacią dla programu Festiwalu Chopin i jego Europa jest Fabio Biondi, który pokazał nam Moniuszkę wykonywanego na instrumentach z epoki, ale jednocześnie wielokrotnie pokazywał się jako znakomity wirtuos skrzypiec. Już od kilku lat jest taka właściwie tradycja, że prologiem bardzo intymnym, pełnym skupienia i zadumy jest solowy występ Fabio Biondiego w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, czyli w miejscu, gdzie spoczywa serce Fryderyka Chopina. Festiwal Chopin i jego Europa to zawsze najwyższego lotu pianistyka. W roku konkursu chopinowskiego pojawią się jego triumfatorzy Dang Tyson, Julian Avdijewa i Bruce Liu. Polskie Radio jest patronem medialnym festiwalu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 17:00, teraz w Trójce Sport i Krzysztof Łoniewski. Przed nami to lada chwila dwie ważne imprezy z udziałem naszych reprezentacji. Sobotnim meczem przeciwko Wietnamkom nasze siatkarki rozpoczynają Mistrzostwa Świata w Tajlandii. Za 5:12 wybrały się na krótkie zgrupowanie do Japonii, mówi środkowa bloku kadry Agnieszka Korneluk. Myślę, że nie był może to najłatwiejszy dla nas okres, ale bardzo potrzebny, aby właśnie zmienić strefę czasową, aby też sprawdzić swoje umiejętności tutaj z zespołem z Japonii, z którym gdzieś w ostatnich czasach walczymy w ważnych meczach. Doprecyzujmy, że nasze panie obydwa te towarzyskie mecze przegrały z Japonkami po 1-3. Też w towarzyskim niedzielnym spotkaniu nasi koszykarze ulegli z kolei 9 punktami Finom w Sosnowcu. Jutro rewanż i to będzie ostatni sprawdzian ekipy Igora Milicicia przed Eurobasketem. Rozgrywający Kamil Łączyński sugeruje, żeby nie wyciągać z niedzielnego spotkania zbyt daleko idących wniosków. My mamy w tylnej kieszeni, znacie bardzo dobrze trenera Igora Milicicia, że to nie jest tak, że wszystkie nasze takie schwyty mamy, od razu pokazujemy, szczególnie w telewizyjnych meczach. Trenujemy czasami rzeczy, których nie pokazujemy, żeby też drużyny robiące scouting nie mogły się przygotować. Pierwszy mecz naszych koszykarzy w Mistrzostwach Europy w przyszły czwartek przeciwko Słoweńcom. I znów o siatkówce. Rozgrywki plus Ligi Panów startują dopiero pod koniec października, ale po raz pierwszy na tym szczeblu rozgrywek zobaczymy w akcji InPost HKS Chełm. Prezes klubu ze ściany wschodniej Dominik Małys, mówiąc o planach Beniaminka, nie opuścił strefy komfortu. Jesteśmy przygotowani na wyzwania, które stawia przed nami jedna z najlepszych lig świata i wierzymy w to, że wszystkie czynniki, które sprawią, że nasz zespół będzie trenował w optymalnych warunkach, sprawią, że osiągniemy cele, które sobie założyliśmy. Mamy nadzieję pokazać się z jak najlepszej strony, mamy nadzieję, że będziemy grali fajną siatkówkę. Chełm zamieniamy na St. Louis za oceanem, gdzie na początku XIX wieku rozpoczynały się wyprawy na Dziki Zachód i gdzie wymyślono iced tea. Nie wiemy, czy raczą się nią szachiści biorący udział w prestiżowym turnieju Grand Chess Tour. Raczej nie, jak to w Stanach na pewno jest przesłodzona. W każdym razie nasz Jan Krzysztof Duda, mimo świetnego początku meczu z broniącym tytuł w całym cyklu Alirezą Firouzją, ostatecznie przegrał z Irańczykiem z francuskim paszportem po 100 posunięciach i po dwóch rundach zajmuje 9. przedostatnią lokatę w turnieju. O sporcie w D3 jeszcze za godzinę. Najbliższe dni pochmurne z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza na północy i południu Polski. Jutro tylko na wybrzeżu przejaśnienia, nad resztą kraju zachmurzenie duże i całkowite. Przelotny deszcz na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Małopolsce oraz w Kotlinie Kłodzkiej. Od 19 stopni w Zakopanem i na wybrzeżu do 25 stopni w centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczęliśmy drugą godzinę, zapraszamy do Trójki. Skład się nie zmienił, mówimy Państwu dzień dobry. Katarzyna Firz-Dwojtkowska, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. O czym powiemy w naszym programie? Kuba Witkowski o rozszerzonej odpowiedzialności producentów, czyli o tym, że będą musieli płacić za recykling opakowań swoich towarów. Karolina Gonet o tym, jakie cechy osobowości pozwalają na przewodzenie innym. One sobie śpią, a pilnuje, stoi na straży. Opiekuje się nimi. To jest bardzo pozytywna relacja i bardzo dobrze się czują w tej sytuacji. Kto jest wzorem mechanizmu wyboru liderów i może być wskazówką do analiz zachowań społecznych ludzi? O tym u nas już za chwilę. A Monika Suszek w Pulsie Trójki o 17:40 zajmie się tematem hejtu. Zapraszam Państwa do Trójki. Just in reach. Zawsze jest dobra pora na Kate Bush, a środa po południu to już w ogóle najlepsza. Słuchają Państwo, zapraszamy do Trójki właśnie w środę, 20 sierpnia. U nas kolejne aktualności. I teraz właśnie o rozszerzonej odpowiedzialności producentów, bo nie tylko system kaucyjny, ale właśnie ta rozszerzona odpowiedzialność producentów. W najbliższym czasie czekają nas takie zmiany w przepisach regulujących gospodarkę śmieciową. I o ile mówi się o powrocie kaucji na butelki, o tyle o opłatach opakowaniowych prawie wcale. A czeka nas wprowadzenie takich mechanizmów, które będą wiązać się z koniecznością dopłacania przez nas do każdego produktu w opakowaniu. Kuba Witkowski. Dziś ciężar i koszty pozbycia się odpadów biorą na siebie i ponoszą głównie samorządy i my, konsumenci. Tych kontenerów, tak jak tu widać, jest 5. O, nawet widzi pan, ile ich załadowane? Szkło, papier, plastik. W rozszerzonej odpowiedzialności producentów, w skrócie ROP, chodzi o to, by było bardziej sprawiedliwie. To producenci muszą ponosić odpowiedzialność za swój produkt, nie tylko do momentu sprzedaży, tak jak jest to generalnie obecnie. Wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Ale aż do unieszkodliwienia odpadu, który powstał z tego produktu. I w tym celu wprowadza się opłaty opakowaniowe, dzięki którym ma być zapewniony sprawny odzysk surowców, ale i presja, by opakowania były bardziej racjonalne. I to jest przykład kremu, który bardzo często jest opakowany w słoiczek, który kompletnie nie nadaje się do recyklingu. Dodatkowo jest to pudełko z podwójnym dnem, pomalowane i jeszcze metalizowane, a na koniec jeszcze owinięte folią. Przepisy ROP są jednak przedmiotem ostrego sporu. Unijna dyrektywa zobowiązuje nas do ich wprowadzenia, ale od lat nie ma porozumienia. Najnowsza propozycja ministerstwa też mocno dzieli zainteresowanych systemem. No mamy taki podział na, powiedzmy, dwie główne grupy. Filip Piotrowski, ekspert do spraw gospodarki obiegu zamkniętego z Waste Free Oceans. Jedno to są producenci, którzy wprowadzają na rynek opakowania, którzy będą ponosili te koszty, a drugą to są samorządy i branża odpadowa, które będą beneficjentami tego systemu. I właśnie szeroko rozumiana branża producencko-opakowaniowa nie chce, by systemem i pieniędzmi z opłat zarządzał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zdaniem branży to kolejny bezwładny urzędniczy moloch. My wszyscy płacimy składkę na NFZ. Czy od podniesienia składki zwiększyła się w Polsce jakość służby zdrowia? Nie. Krzysztof Baczyński, szef Związku Pracodawców EKOPAK. Nie wierzymy, żeby od wprowadzenia podatku poprawiła się w Polsce selektywna zbiórka, nie recykling. W innych krajach, gdzie ROP działa, robią to prywatne organizacje. I one bardzo elastycznie z jednej strony dążą do tego, żeby poziomy selektywnej zbiórki i recyklingu były jak największe. Andrzej Gantner, szef Polskiej Federacji Producentów Żywności. Z drugiej strony dążą do tego, żeby to się odbywało po racjonalnych kosztach, a z trzeciej strony na bieżąco współpracują ze wszystkimi producentami w celu maksymalnej ekomodulacji, ekoprojektowania opakowań. I te systemy się wtedy spinają. Niestety potrzebna jest do tego skuteczna, selektywna zbiórka odpadów, a jak wiemy, w Polsce jest z tym bardzo źle. Na przykład naturalnie tam obierki, jakieś coś tam, chleby, to wszystko rzucają, wiadomo, że w plastikowych tych woreczkach. Gro ludzi, no to jednak wszystko do jednego worka. W projekcie ROP nie ma jednak zapisów, które mobilizowałyby nas do dokładnego segregowania. Wystarczy, że worki są czipowane i rozsyłane przez samorząd i wiadomo, wystarczy świadomość, że każdy worek może być sprawdzony losowo. Co pani na to? No, myślę, że to by była sroga kara wtedy. I tak, odpowiedzialność trzeba by ponosić, łatwo byłoby wszystkich namierzyć. Ale nie ma innego wyjścia. Jeśli zależy nam na dbaniu o środowisko i na budowaniu rzeczywistej gospodarki obiegu zamkniętego, powinniśmy dokładniej sortować. W przeciwnym razie zmarnujemy zapłaconą w produktach opłatę opakowaniową, bo zebrane z rynku surowce nie będą nadawały się do niczego innego, jak tylko do spalenia albo wyrzucenia na wysypisko. Tell me the truth. What's the hesitation? coming up, stress growing up. Life slowing up, still growing up. Way too numb, not giving a fuck. Why did my 20s go by so soon? They said it was good, they lied to you. Heart was heavy, your mind was full. Your weapon of choice was tried and true. Sit, sit, sit, till you can't keep it bottled up. Dick, as if you wasn't deep enough. Rich, stay rich, while you run from those toughest turns. Work, still broke, like how? Someone tell me the truth. Someone tell me the truth. Someone tell me the truth. We have a situation. What the hell are we to do? Oh God, what's the hesitation? Let's have a Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy w programie między innymi o tym, że rośnie popularność chatek na odludziu, ciszy, spokoju. No takie argumenty padają. A jakie są z Państwa perspektywy plusy i minusy mieszkania daleko? Też mieszkam w Leśniczówce. Wszyscy przyjeżdżają, jak to jest wspaniale, jak to jest pięknie, bo mieszkam w samym lesie, mam do najbliższej wioski prawie 1,5 kilometra, ale nikt sobie nie zdaje sprawy, typu takie prace, koszenie. Z drugiej strony mój kolega, jak z nim rozmawiam, Jarek, ja takim coś marzyłbym, ale powiem Ci tak, jestem bardzo wygodny, mieszkam w bloku, przychodzę, cieplutko, napalone. Jak chcę gdzieś wyjechać, to sobie wyjadę. Na przykład pooglądać gęsi. Czemu nie? Tak mi się skojarzyło, bo właśnie teraz o tych niezwykłych ptakach, które na ogół kojarzą się z wiejskim podwórkiem i głośnym gęganiem, a tymczasem gęsi okazały się wdzięcznym obiektem badań naukowców z Austrii, którzy od lat 70. są pionierami w obserwacji dzikich zwierząt i ich zachowań. Badacze przez kilka lat przyglądali się, kto w gęsiej społeczności gęgaw zostaje liderem, a kto woli iść, czy raczej lecieć, za innymi. Wyniki mogą sporo powiedzieć nie tylko o ptakach, ale i o ludziach. Karolina Gonet. W stadach toczy się cicha gra o przywództwo. I nie wygrają wcale te najbardziej agresywne. Liderami najczęściej zostają odważne, ale niekoniecznie dominujące ptaki. Które będą podejmowały trudne decyzje. Wyjaśnienie tych badaczy jest takie, że osobniki odważne sprawdzają się zwłaszcza w trudnych chwilach. Profesor Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Osobniki agresywne są, no, można powiedzieć, podejmujące niespecjalnie mocno przemyślane decyzje. Natomiast te rzeczywiście odważne i te, które się gdzieś już kiedyś sprawdziły, no zwłaszcza w trudnych warunkach, kiedy trzeba zdecydować, jaki pokarm będzie stado jadło, gdzie się zatrzymuje, co będzie robiło, z jakiego dystansu uciekać przed drapieżnikiem, no to te osobniki są zdecydowanie preferowane. W folwarku brudnowskim liderem jest odważny i opiekuńczy gąsiorek. On jest przewodnikiem stada. O, tak, pilnuje. On pilnuje teraz. One sobie śpią, a gąsiorek pilnuje, stoi na straży. Joanna Rosa, opiekunka zwierząt w folwarku brudnowskim. Opiekuje się nimi. To jest bardzo pozytywna relacja i gąski bardzo dobrze się czują w tej sytuacji. W folwarku próba badawcza była mniejsza niż w Austrii. Brudnowskie trzy gąski nie mają gdzie odlecieć, ale mechanizmy obserwujemy podobne. Nie lubią agresji i pokrzykiwania. Imponuje im spokój i ciekawość świata, nawet jeśli ten świat jest ograniczony do małego wybiegu. Mamy dwie piękne panie i jednego gąsiorka. Czy to jednak ten gąsiorek jest najbardziej charakterny? On tylko pilnuje, że rządzi. Gąsiorek jest taki łagodny, delikatny, a gąski są też łagodne, ale niedelikatne. Czy rzeczywiście jest tak, że to te odważne gęsi przewodzą reszcie? Najbardziej doświadczone. To ma duże znaczenie. Gęś, która dużo przeżyła, zna dany teren przede wszystkim, bo u gęsi istotne jest to, żeby zdać przestrzeń. Wchodzą w nowy teren, to bardzo tracą orientację. I ta gęś, która zna ten teren, to ona reszcie przewodzi. Gąska wyciągnęła głowę dopiero jak gąsiorek zaczął robić obrót, czyli póki się nie ruszał, one spały, ale jak się obrócił, to znaczy, że coś więcej zaczyna się dziać. Austriaccy naukowcy podkreślają, że takie mechanizmy wyboru przywódców nie są tylko ptasią ciekawostką, ale także wskazówką do analiz zachowań społecznych ludzi. Człowiek pod względem zachowań, pod względem właśnie behawioru, być może jest dużo bardziej podobny ptakom, ma dzienny tryb życia, dość rodzinny jest, właśnie społeczny niż innym gatunkom ssaków. Ptaki jednak mają taniec, mają relacje między sobą. Myślę, że to jest jedna z przyczyn, dlaczego ludzie są tak bardzo zafascynowani tą grupą zwierząt. Odwaga i ciekawość bywają cenniejsze niż dominacja. W świecie, w którym liderów często mierzymy głośnością, może warto posłuchać tego, co podpowiada nauka. Czasem ciche gęganie niesie stado dalej niż donośne syczenie. Pośpiewacie mi do mikrofonu? Koncert w Trójce. Osobniki odważne sprawdzają się w trudnych chwilach. U gęgaw, ale i u ludzi chyba podobnie. Gęgawy obserwowała Karolina Gonet. Jezu, ja się cieszę z tych krótkich strzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Szukasz smartfona, który będzie do Ciebie pasował? Nowy Xiaomi Redmi 15 i Redmi 15C już w sprzedaży. Kup najnowszy smartfon i odbierz 100 zł na karcie podarunkowej Euro. Karta będzie do wykorzystania przez okres 3 miesięcy od daty przekazania. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Czym był obiekt, który spadł na Lubelszczyźnie? Putin zgadza się na rozmowy z Zełańskim. Kiedy i gdzie dojdzie do spotkania? Nastolatka z Polski na prestiżowej liście magazynu Time. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G55 5G 256 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. A jaki jest samochód twoich marzeń? Taki, co wie, gdzie się jeździ po przygody. I taki duży, żeby wszyscy się zmieścili. I żeby było tak bezpiecznie, że sobie zasnąć można. A za oknem, żeby zawsze było coś fajnego do oglądania. Nowa Toyota Corolla Cross. Najbardziej innowacyjna hybryda, która wyprzedza marzenia. Dni otwarte od 18 do 23 sierpnia. A jak hybryda, to tylko Toyota. Wiadomo. Żegnamy reklamy. 17.30 na zegarze. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Mamy do czynienia z prowokacją Federacji Rosyjskiej, powiedział o dronie, który eksplodował w Osinach szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że w tej sprawie współpracują wszystkie polskie służby. O sytuacji na bieżąco informowani są również sojusznicy. Szef MSZ-u Radosław Sikorski zapowiedział, że będzie protest resortu wobec sprawcy. Nie wiadomo jeszcze, czy maszyna wybuchła w locie, czy po uderzeniu w ziemię. Silna fala zmyła z pokładu jachtu Skipera. Do zdarzenia doszło rano u wybrzeży Gdańska. Samotnie żeglujący kapitan został wyrzucony za burtę i dryfował w wodzie przez około godzinę. Mężczyznę zauważyła załoga pogłębiarki pracującej w porcie północnym. Wyłowiono go i przekazano jednostce ratowniczej. Wiatr był wyziębiony i trafił do szpitala. 113-letni kościół przejechał 5 kilometrów. W Kirunie w Szwecji zakończyło się spektakularne przeniesienie zabytkowej drewnianej świątyni. Ważący ponad 670 ton kościół pokonał dystans na specjalnej platformie i dotarł do nowego centrum miasta. Powodem przeprowadzki są szkody górnicze związane z wydobyciem rudy żelaza. Przejazd obserwowali tłumnie mieszkańcy oraz król Szwecji Karol XVI Gustaw. Pełny serwis Trójki o 18. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, głównie na północy. Przelotnie popada na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Tam też do 14 stopni, podobnie jak na Podkarpaciu. Około 7 stopni w północno-wschodniej części kraju. Tu Trójka i popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Już Państwa zapraszam na 17.40, bo Monika Suszek w Pulsie Trójki zajmie się tematem hejtu. Warto słuchać. Za nami morze znużonych spojrzeń, wielka sterta zgubionych lat, liczne przystanki, mydlane bańki, scena pierwsza, 30 akt. Rzucam pastelowych, ciepłych miast, już na karku czuć ich wiatr. Choć nie widzę stąd wielkich kroków, jakie stawia mój świat, wiem, że nie jest taki sam. Coś kreśli palcem kontury granic, Rosyjski dron spadł i eksplodował w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim w województwie lubelskim. Mówimy o tym dzisiaj w Trójce przez cały dzień. Nikomu się na szczęście nic nie stało i dzwonią państwo w tej właśnie sprawie. Parafrazując Nikodema Dyzmę, pal 6 tego drona, tylko tego pola z kukurydzą szkoda i tych szyb w okolicy, kto za to właśnie zapłaci? Ja to chciałabym skomentować inaczej. Może tak, nie czas żałować róż, gdy płoną lasy, bo jednak rosyjski dron, to jest ważne. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love. To Sia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest 17:40. Puls Trójki. A w studiu już Monika goście. Monika wszystko, Suszek wszystko. I goście. Dzień dobry. Dzień dobry. A dziś porozmawiamy o hejcie w internecie, o nieodpowiedzialnym powielaniu informacji bez sprawdzenia, bez zastanowienia. Sprawa dotyczy dziennikarki TVP Joanny Duńkowskiej-Paś, która padła ofiarą hejtu. A wynikało to z fałszywej informacji wygenerowanej przez sztuczną inteligencję z portalu X. Właśnie, owa sztuczna inteligencja skłamała, ale już nikt tego nie zweryfikował. No bo w czasach AI to AI jest prawdą ostateczną. Do czego to nas wszystko doprowadzi, o tym porozmawiam z moimi ekspertami. A jest z nami profesor Monika Śliwińska-Kaczmarek, medioznawca, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. I Miko Czerwiński, Amnesty International Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Szybko przypomnę tło. Na konferencji prasowej szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, która odbyła się kilka dni temu, w jej trakcie jedna z dziennikarek zapytała ministra o to, jak będzie wyglądała jego współpraca z nowym prezydentem. I pytanie brzmiało tak. Czy planuje pan konsultacje z KN przed wylotem do Stanów Zjednoczonych? Jak według pana powinna wyglądać współpraca w sprawach zagranicznych? Kosiniak-Kamysz zareagował, że nie rozumie, o kogo chodzi, a po chwili dodał, że warto używać pełnego imienia i nazwiska, a nie inicjałów. Sztuczna inteligencja Platformy X, czyli ten słynny Grok, przypisał to pytanie dziennikarce Joannie Dunikowskiej-Paś i od tego wszystko się zaczęło. Cała lawina gruźb i oczerniających mnie informacji, takich zarówno w wiadomościach wyłącznie do mnie, które tylko ja mogłam zobaczyć, ale także na forum, na bardzo, bardzo różnych portalach. Rzeczywiście dyplomatycznie wspominam o tych komentarzach. Myślę, że 99% z nich po prostu nie mogłabym na antenie zacytować. Coś, o czym ja się przekonałam, kiedy taka fala hejtu została skierowana w moją stronę, czego wcześniej nie wiedziałam, to jest takie poczucie, kiedy tak wiele takich wiadomości dostajesz, taka fala zalewa cię i gruźb, i takich bardzo krytycznych ocen względem ciebie, to w pewnym momencie masz takie poczucie, już wychodząc na ulicę, idąc ze swoimi dziećmi, ze swoją rodziną, że mijają ciebie właściwie tylko ludzie, którzy tak myślą. Myślę, że to wynika po prostu z tej skali. I w pewnym momencie zaczynasz się bardzo obawiać o swoje bezpieczeństwo. Z tego po prostu sobie często nie zdajemy sprawy. Co więcej, nigdy nie wiesz, kiedy ktoś tak naprawdę tej groźby nie spróbuje spełnić, bo zakładam, że wiele z nich być może jest po prostu jakąś formą władowania emocji po drugiej stronie, ale nie masz tej pewności. Masz sobie tą coraz większą skalę strachu, a nie masz pewności, czy ktoś nie postanowi znaleźć cię. Oczywiście mówiła Joanna Dunikowska-Paś. Zawinił Grok czy człowiek, Miko Czerwiński? Tak naprawdę zawinił człowiek, bo człowiek ma tą moc, żeby zweryfikować informacje, które podaje sztuczna inteligencja. Owszem, sztuczna inteligencja może być wspaniałym narzędziem, którego możemy używać, ale pamiętajmy, że jest to narzędzie, a my jako ludzie mamy odpowiedzialność co do tego, jakie czyny i co robimy z narzędziami, których używamy. Więc w tym wypadku zdecydowanie to ludzie, którzy zawierzyli Grokowi bez żadnego zastanowienia, tak naprawdę powinni spojrzeć jeszcze raz na tą sytuację. A co to mówi o naszym społeczeństwie? Czy to jest tak, że my jesteśmy chorzy z nienawiści? To jest od teraz, czy zawsze tak było, pani profesor? Myślę, że zbytnim uogólnieniem, uproszczeniem byłoby mówienie, że jesteśmy chorzy z nienawiści. Tutaj więcej czynników pewnie wpływa. Natomiast na pewno mówi to o tym, że jesteśmy słabo wyedukowani medialnie. Czyli nie wiemy, jak media działają, nie wiemy, jak działają te nowe formy medialne. Bo i w związku z tym uwierzyliśmy i nie pozwalamy weryfikować, nie wiemy, jak weryfikować. Tutaj w tej sprawie jeszcze dla mnie bardziej istotne jest to, że te podmioty, te osoby, które podawały informacje, to były osoby, które powinny mieć takie kompetencje i powinny być odpowiedzialne za słowo, bo to były na przykład, to byli dziennikarze, to był dziennikarz, to były osoby pracujące w instytucji publicznej, zresztą zajmującej się mediami, bo mówimy o KRIT-cie. Dokładnie, to była pani i to byli politycy, prawda? Więc to są osoby, które powinny wiedzieć o tym, że ta odpowiedzialność za słowo dzisiaj jest kluczowa, a w momencie, kiedy wpuszczamy ją w obieg takim, jakim są media społecznościowe, to po prostu trzeba ją sprawdzić nie w dwóch źródłach, ale w kilku przynajmniej, tak? Więcej niż dwóch. Jeżeli chodzi o tę rzetelność, to była pani Marzena Paczuska z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ona właśnie podała tę informację dalej od Groka. Dzisiaj wydała z kolei oświadczenie na Twitterze i w tym oświadczeniu tak wynika, że tutaj cytat, błędne informacje, które były przez nią przekazane, miały też taką emotikonkę z uśmiechem. I według pani Marzeny świadczy to o tym, że to było takie prześmiewcze, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji od Groka. Różnie emotikony można odczytywać. Niekoniecznie tak, że my się śmiejemy z Groka, ale możemy się śmiać po prostu z ofiary, która tutaj była zhejtowana. Czy osoby publiczne powinny ponosić odpowiedzialność, Miko? Zdecydowanie każdy powinien ponosić odpowiedzialność za swoje słowa i tutaj niestety też mierzymy się z tym, że prawo nie do końca jeszcze tę odpowiedzialność egzekwuje. Bo co można zrobić? Co prawo może zrobić? Nie złapie kogoś? Nie złapie, ale może karać za czyny. No tutaj mamy jasny przykład tego, że ustawa poszerzająca przesłanki w kontekście nienawiści o właśnie płeć, orientację seksualną, wiek, została skierowana przez prezydenta Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego i nie została wprowadzona w życie. To są przesłanki, które najczęściej z naszych badań wynika, są celem ataków hejterskich właśnie online. Najczęściej to kobiety, młode dziewczyny, są dwukrotnie razy częściej atakowane niż ogół społeczeństwa. A z czego to wynika? Z tego, że kobieta, dziewczyna nie będzie doszukiwała się, kto za tym stoi, za hejtem? To wynika z szerszej kultury, która przyzwala na ocenianie w ogóle kobiet, pozwala na traktowanie kobiet bardziej w sposób przedmiotowy niż podmiotowy. I ocenianie ich wyglądu. Tutaj jednym z kluczowych aspektów, szczególnie w kontekście młodych, to pierwsze trzy to jest właśnie płeć, wygląd i orientacja seksualna. Czyli wygląd młodych kobiet, dziewczyn jest czymś, co jest cały czas poddawane krytyce online i ta krytyka przybiera bardzo często ten charakter hejtujący, przybiera taki charakter nienawistny. A skąd się takie emocje nienawiści biorą? Z tego, że ktoś chce wyżyć się w tym internecie? Jeśli wierzyć deklaracjom respondentów, którzy byli badani przez SWPS, raport ukazał się w maju tego roku, chociaż tutaj mówię, jeśli wierzyć deklaracjom i naprawdę bardzo dużo czujność wskazuje, to tam były podane motywacje, które dla mnie byłyby bardzo dobre, bardzo okej, ponieważ powodem wypowiedzi krytycznych, ale też drugą opcją było hejtu, była chęć zwrócenia uwagi na jakiś element, który wydaje nam się nieprawidłowo prowadzony, niewłaściwie załatwiany. Czyli my chcemy zwrócić uwagę, że trzeba to albo należy robić inaczej, prawda? Czyli jak gdyby motywacja jest okej, natomiast realizacja jest bardzo kiepska, bo nie wchodzimy w dyskusję, tylko wchodzimy w hejt. Więc według mnie tutaj to znowu ta nieumiejętność takich kompetencji komunikacyjnych. To, że nikt nas nie uczy, jak dyskutować, jak prowadzić spory, bo my w życiu musimy się spierać. Musimy pokazywać swoje idee, musimy walczyć, musimy umieć przekonywać. Tylko musimy wiedzieć, jakie formy do tego wykorzystywać, a tego nie mamy nigdzie, na żadnym etapie. Ani w przedszkolu. W przedszkolu jesteśmy uczeni, oddaj zabawkę i koniec, prawda? Albo czyja była wina. Czyli automatycznie szybko tutaj dokonujemy takiego podziału ról, kto jest winny, kto jest ofiarą. I dalej też tego nie ma. Od razu jest taki dyrektywny sposób zarządzania komunikacją, więc tutaj ewidentnie kompetencje komunikacyjne i medialne, jeszcze te prawne, ekonomiczne i zdrowotne, prawda? Gdybyśmy to mieli, to mamy takie zdrowe filary naszego społeczeństwa. Ja wczoraj zapytałam się Groka, czyli tej sztucznej inteligencji, dlaczego skłamał w sprawie tej dziennikarki, dlaczego wszystkich nabrał i spowodował taką halę hejtu, dlaczego błędnie wskazał dziennikarkę i on wczoraj wyparł się tego, że wcale tak nie zrobił, że to było błędnie mu przekazane, a dzisiaj z kolei odpowiedział mi to w taki sposób, że to była wina algorytmu. My traktujemy coraz częściej sztuczną inteligencję jako taką wyrocznię, że to na pewno sztuczna inteligencja się nie myli. A dlaczego ta sztuczna inteligencja nas okłamuje? No czasami pojawia się takie słowo jak halucynacje. Co to oznacza? Halucynacja to jest właśnie ten aspekt sztucznej inteligencji, gdyż sztuczna inteligencja dopowiada sobie jakąś kwestię, dopowiada sobie jakąś część rzeczywistości, bo też weźmy pod uwagę, że sztuczna inteligencja nie jest wszechwiedzącą encyklopedią. Sztuczna inteligencja jest modelem predykcyjnym, czyli zauważa jakieś trendy i pozwala sobie zapowiedzieć, pozwala sobie wymyślić, co powinno być następne. A później może się wycofać. Potem może się z tego wycofać. I tutaj dlatego pewnie w modelu, w którym akurat Grok był, w tym algorytmie, w którym akurat Grok był, kolejną podpowiedzią dla niego było, że no to pewnie jest dziennikarka, tutaj ta bo z jakiegoś powodu akurat na nią najbardziej trafił. Na nią ta ścieżka dotychczasowych wyników informacji trafiała. Więc to jest jedynie jakaś taka jego propozycja, jaka ta rzeczywistość może być. To nie jest prawda o rzeczywistości. I dlatego szczególnie w takich sytuacjach, gdzie są to sytuacje natychmiastowe, coś, co się dzieje w tym momencie, ktoś chce pobrać tą informację, te informacje tym bardziej nie będą jakościowo wiarygodne, ponieważ GROK też nie ma wystarczającej bazy danych w tle, na których może sobie budować tą predykcję. No i nie możemy traktować go jako takiej wyroczni, która wszystko wie i o wszystkim mówi, ale to jest tak, że my tak mocno zaufaliśmy tej sztucznej inteligencji, bo nie ufamy sobie, krytycznemu myśleniu? Nie wiem, może idziemy na skróty. Tutaj musielibyśmy wejść w intencje, bo mówimy o tej, do tej pory mówiliśmy o takich sytuacjach, kiedy nie zakładamy złych intencji. Ale czasami takie działanie jest świadome. Chcemy komuś zaszkodzić, tak? Chcemy zaszkodzić firmie albo jakiejś osobie, albo jakiejś idei. Chcemy doprowadzić do tego, żeby ktoś się wycofał, stracił ten power do aktywności. I w związku z tym właśnie będziemy wrzucać takie informacje, które są zmanipulowane. Takie też bardzo dobrze trafiają do ludzi, bo jeśli informacja jest całkowicie wrzucona jako nieprawdziwa, odrealniona, to wielu z nas spojrzy, jednak gdzieś tam się zatrzyma i powie, to nie może być prawda. Ale jeśli my podamy tak informację spreparowaną, że mogą nas prowadzić te nasze tropy myślowe i powiemy, okej, częściowo tutaj jest prawda, tak? Częściowo może to się zgadzać. No, telewizja publiczna, media publiczne w tej chwili są ustawione w takiej pozycji społecznie, że mówi się o tym, że są przeciwko opcji, która rządziła chwilę temu, prawda? Czyli to połączenie pani redaktor, która pracuje w tych mediach i z tym, że podała tylko inicjały, czyli na pewno chciała znieważyć prezydenta, bardzo dobrze pasowało niektórym, więc część uwierzyła rzeczywiście bezkrytycznie, ale mnie bardziej zastanawia to, dlaczego to zostało wpuszczone tak bezkrytycznie w przestrzeń mediów społecznościowych i tutaj mi te intencje bardzo mocno gdzieś zgrzytają. Nie wierzę w przypadki w takiej sytuacji. Mikołaj, jak ty sądzisz? Nie było przypadku? W tym? No bo rzeczywiście inicjały KN, no dlaczego one wywołują aż taką reakcję, tak mocno wywołały? To ta kwestia naszej polaryzacji też społecznej i medialnej i społecznej i takiej w domu, która się też odbywa. Na pewno kwestia polaryzacji jest tu ważna, ale ja też chcę się odnieść do tej kwestii, że nie było przypadku. Nie było przypadku, jest algorytm. Algorytm X-a, a tutaj cała sytuacja odbyła się na X-ie, jest tak stworzony, że on celowo będzie podtrzymywał, czy będzie wzmacniał te informacje, które są w jakiś sposób emocjonujące. I często hejt jest taką informacją, która wywołuje dużo emocji, dużo tych informacji, dużo komentarzy, dużo polubień, udostępnień, więc automatycznie informacje, które mają szansę być hejtującymi, czy później napędzić też ten hejt, jak w przypadku informacji fałszywych, są wzmacniane przez algorytm, bo algorytm myśli tylko o jednym. O tym, żeby użytkownik był jak najdłużej na platformie. Nie interesuje go prawda, nie interesuje go to, czy dana sytuacja w ogóle jakoś wpływa na ludzi dookoła niego. Go interesuje to, żeby użytkownicy byli na platformie. Co jest jeszcze bardzo ważne, to, że platformy i te wielkie platformy online mają odpowiedzialność, żeby taki rodzaj hejtu usuwać. Jednak chociażby X ma tylko dwóch moderatorów, którzy posługują się językiem polskim. Nie ma szans, żeby dwóch moderatorów moderowało dyskusję 5 milionów ludzi, którzy są na X-ie w Polsce. Z drugiej strony też w dalszym ciągu X nie dostosowuje się do różnych rekomendacji, czy to organizacji międzynarodowych, czy Komisji Europejskiej pod chociażby aktem o usługach cyfrowych. A im dłużej użytkownik jest, tym większe zyski ma. Po prostu wielka platforma. Kasa i władza. Kasa i władza. Dobrze, to dużo zależy od nas, od odbiorców. Jeszcze się tak na koniec zapytam. Edukacja, krytyczne myślenie? Edukacja od przedszkola do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w formie edukacji formalnej, plus edukacja nieformalna, czyli wszelkiego rodzaju, na przykład właśnie takie audycje medialne i wszelkiego rodzaju kampanie społeczne, formy. Im więcej trafiać będzie do ludzi, tym bardziej będziemy wyczuleni. Nie musi trafić do 100%, oni sobie przekażą. Do kogoś musi to trafić. Bo rzeczywiście ta chyba nowoczesny świat, nowe technologie wyprzedziły nas jako odbiorców i też jeżeli chodzi o legislację i tego, aby właśnie spotkała konsekwencja tych, którzy używają takiej mowy nienawiści. Bardzo wam dziękuję za rozmowę, a naszymi ekspertami byli profesor Monika Śliwińska-Kaczmarek, medioznawca, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo. I Miko Czerwiński, Amnesty International Polska. Dziękuję również. Dziękuję. Monika Suszek, do usłyszenia. To promocja. Wenecja wprowadziła opłaty. Od przyszłego roku do Japonii wjedzie mniej obcokrajowców. W Hiszpanii podjęto decyzję o zmianach w procesie wynajmu mieszkań turystom. Czy jesteśmy świadkami istotnego zwrotu? Czy turystyka będzie się zmieniać? I czy musi? Kto ma większe prawo do korzystania z tego, co znaleźć można w Tokio, Paryżu czy w Sopocie? Miejscowi czy przyjezdni? O tym porozmawiamy dzisiaj w Klubie Trójki nadawanym z Sopotu. Polecam i zapraszam o 20:00. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 1 300 000, Barbara. Wow, to dużo, Marian. A gdzie tak? No gdzie? W aplikacji Media Expert. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 zł. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One spółka z o.o. w Warszawie. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie z Kaufland Card. Duży płyn do płukania tkanin Kokolino. Jedynie 10,99 za opakowanie. 4 na osobę. A wielkopolski olej rzepakowy, litr, tylko 5,49. 3 butelki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.